Борька! А ну-ка, поцілувалась быстренько, я говорю. Я вам говорю, что вы должны сейчас поцеловать. Если не поцелуете, значит не будете пить водку, все. Театр! Театр! Еще раз скажешь слово, то получишь по мозгам, все. Горько! Не умничай мне здесь. И сегодня свадьба на селе, гуцают девчата. Танцевали до зари, покосилась хата. А потом пошли плясать, все мы по дорозе. И стоптали каблуки, и натерли нозі. Сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була, да на селі. Сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була, на веселі. Горька! Я пішла по самовар, щоб налити чаю. Розлила його на пол і сижу скучаю. Завалився мій забор, кум на ньому храпити. А відклявся на неділі, що не буде пити. Сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була, да на селі. Сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була, на веселі. Водити. Все закінчилось потьом, Ліза п'є сивуху, а Колюня, як завжди, получив по уху. Сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була, да на селі. Сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була, на веселі. Я кружила по селу, гарні хороводи, спотикнулась, кувикнулась і упала в воду. Зараз по ріки пливу, вся така весела, так плила я до утра. Сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була, да на селі. Сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була, на веселі. Горька! А ну-ка, поцілувалась быстренько, я говорю. Я вам говорю, що ви должны зараз поцілуватися, поняли? Якщо не поцілуєтеся... Сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була, сьогодні свадьба була,